nak kep ko xamantene yang koy def deglul sama borom subhanahu wa ta'ala neena innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahsha fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah du non mune ñi nga xamantene ñom ñoy bëgg an tashi'a ci mu tasaro al fahsha dañ do mutef lu ñaaw du tasaro fil ladhina amanu ci nga xamne dañu gëm manam ci biir société julit ñi di len ngir di jaxate di len jaxate di yekiti ñen ñi rawati mune ñoon rawati nan lo moone lohum ñel na len azabun bugal alimun bu metti fi dunya aduna wal akhirati ak al akhirah no wala bok lo en rubu nañ len la fi dunya aduna wal akhirati ak al akhirah wolum te ñel na len azabun bugal alimun bu metti du non wa kay lohum ñel na len azabun bugal bu metti fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah wallahu bur yalla ya'lamu khamna wa antum la ta'lamuna khamulen kon lol mom moy la sama borom subhanahu wa ta'ala wa musiba bu reuy bobu lol moy su fekke simple du nit ñi la xolal lan ngay xalat su fekenteene ci bir nit ñu bax ñi la rawati na nak su fekenteene ay kilifa lañu bu fekenteene ci bir kilifa yi la mo xam kilifa politique yi la wala kilifa aada yi la raw ñooñu non nga kilif ku len di jaxase di wax ci ñom manam di wax lo xamantene dana tax nit ñi di fetelu ci seen kaw dina tax tamit ñi nga xamantene ñom ñoy kilifa manam ñi nga xamne ñoy yor manam rew administration bi ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñank diine ji ngay wax wax ju ñaaw ci ñoom ab di toxale seen wax waxti anam go xamantene day ñaaw ak batum nga xamantene nit ñi dañ leen dootu ñu leen wégati dootu ñu leen jappati dootu ñu leen fonkati lepp ngir bëgg yikiti say xalaat ngir bëgg rek li nga bëgg xalaat loolu am loolu subhanallah xolal ñaawteef gogu ni mu yaato xolal ak mi nga xamantene non la tasaro rawati na ci ñun wolof yi yalla nañu yalla sam yalla nañu yalla boole ci nga xamantene dañu top mu yoonu mag ñu bax ni radiyallahu ta'ala anhum xolal awf fi nimu samonté ak net ligi andak ne ben nit mo dox ci digeentem ak umran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu ci mu meuna netali munon nako japp waye comme dako faté mu dal ni dal man dal ko worutu ko ne mom la mu dal ni rek mu dal wo diw mu dal ni ah abu rajade don na len tuddu man ma len faté subhanallah xolal mu dal ni kon nak ba pare mu préciser ni mom mo len faté du serignum serignum faté wulen serignum takkon na mbir mi mais mom mo len faté manam lolu ngir dindi tamit lepp lo xamantene wañé ko la bo xamantene ci serigne bi lay né manam dal dikoy rang bopam subhanallah xolal ma gogu manuté xolal ma gogu doxalen gu rafet digënté talibé ak serigne aka wuté suñu wajamono yalla ni yalla sam li nga xamantene mom mu né wama ras kon mu né ndaw ci dal né wama rasulullah ana lu yenenti yalla bu nga xamné mom lañ ko laaj né ko ah yen nañ dem kon ci yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam mu nane wama rasulullah lan moy yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam umran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu neena falam nu malik ha min amri ha shay'a ñun mom manam mayuñu ko ben liberté ci ay mbirum dañ ko forcer obliger ko hatta talaqna biha bi nga xamantene ngate ñu daal di dem ak mom manam bayuñu ko ben liberté fe mayuñu ko dara dañ ko obliger fexé ba mu dem yobbu ko fastaqbalna biha ba nga xamne mom jakarlo nañ ko manam ñu dem bu yobbu ko rasulallah momu jakarlo rasulallah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ci benen riwaya nak bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam al-bukhari wa rahimahullahu ta'ala bi nga xamantene mom lañ ko laaj mom la laaj dafa ne qalat alladhi yuqalu lahu sabi moy ki ñi wax ne dafa jeng manam moy ki ñi wax ne dafa jeng manam moy wa quraish ñom dañ non wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa jeng manam da genn xet ndax mom dafa genn le fait que mu daldi bayyi seen diine tiaxani manam bayyi manam topul seen xërem yi dem beru ba pare wulbeuti gu ñew naan leen mom dafa jaamu borom dafa mënaan yenenti yalla la nañu jaamu yalla mom kesse subhanahu wa ta'ala loolu mom motax ñu naan koku mom dal dafa jeng da genn xet mu ñu ne koku ngeen di wax ñu ne ko qala ñom ñaar ñu ne ko muy imran ibn husayn ak ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma ñu daani ko walladhi ta'nina fantaliqi koku mom ngay wax waaw koku la ki nga djublu la koku la manam waxu ñu ne ko waxu ñu ne ko koku dafa jeng waxu ñu ko lol de dañ ko ki nga bëgg wax la manam moy ñun xam nañu ne ñun ki ñi wax moy jëm ki ngay wax waaw sauf que ñun rasulullah lañ koy tudde sallallahu alayhi wa sallam neena fa sa'alaha bi nga xamantene mom la ko laaj nak mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarathu mithla alladhi akhbaratna mudad yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kon daf ko laaj li nga xamantene ñun mom lañ ko laajoon bu boba tamit ñoomin ñu daal di netali li nga xamantene mom mu daal di wax exactement li nga xamantene li nga xamantene mom la netali manam mom la netali won Imran ibn Husayn ak Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu legi nak mu ne fa akhbaratu mu daal di koy xabar aw akhbaratu annaha mu'tima mu daal di xabarati mom kat ne borom mi njirim la manam mom dafa amé ay njirim mom ndaw si la ha subyanun ay tamun manam dafa amé ay dom yo xamné ay njirim lañ fa amara bi rawiyatiha wa mu daal di nak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene manam mu daal di wax ne nañu indi li nga xamne mom moy geuleem gi bi nga xamne geuleem yeb nañ leen indi ñu daal leen di nandal wa fa unikhat ala babihi bu ko defé nak mu ne fa unikhat fa unikhat manam moy ñu wacce leen mu ne fa majja fil lawani wal alya wal alyawaini fa majja fil azlawaini wal alwalayni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal ubi li nga xamantene mom moy kuberi manam bouti dal di gëna yaatal li nga xamantene mom moy ndab yi manam mazadi wa bi nga xamantene mom lako def nak neena fa ba'atha bi rawiyatiha fa sharibna neena mu dal di wo ñi nga xamantene ñom ñoo wara naan ñoy gëlem yi ñom ñëpp ak ñu ndaw ñe ñu mag ñi ñëpp ñu daal di genn bi nga xamantene mom lañu mom la leen wax nak mu daal di duggal manam duggal loxom yi loxoy la duggal ci ñom ñaar manam bi mu ubbe dafa duggal loxoy comme ni mu nekké ci sahih imam al bukhari rahimahullahu ta'ala bi mu ci duggalé nak neena fa sharibna ñun ñëpp ñu nant wa nahnu te ñun nak arba'una rajulan itash ñun nak bu boba 40 personnes lañu won 40 nit lañu won yo xamne dañu mar mune hatta rawina mbete ñu daali nan wamala ana kulla qirbatin maana wa idawa ñu daali nak fessel lepp lo xamantene andon nak ñun ci ndap ak lepp lo xamantene ci ay bouteille ak ay cop yo xamantene amon nañ ko ci ndox ci rek ñu fessel ko ndox wa ghassalna sahibana yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal mune nak ñu da wa ghassalna ñu may ndox mu mu sango sahibana suñu andano ba moy kat sahaba bi nga xamne mo beru wax radiyallahu anhu mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal ko wax nak ci riwa bi nek ci sahih imam al bukhari rahimahullah daal niko jox mu ndox mi daal niko khusu wa afrihu ala jasadiki manam djel ko te nga sorti ko nga bebbal ko ci sa kaw yaram bi lolou mom moy day tektele ne kep ko xamantene manam ne sangayal farata galax diko ak seram diko di ci farata lolou mom moy li nga bok na ci fiñu tekte lo won moy hadith bi ni comme ni nga xamantene lolou lañ ko jundé won biñ ci tollé wa legi mune nak mom motax mune ghayra anna lam nasiq ba'iran mune nak suuf ko nak manam nandaluñu ñi nga xamne ñom ñoy suñu gëllem yi dañ leena indi jël lepp lo xamantene nekkon na ci seen kaw ci ay siwo ay pan ay lepp lo xamne ak luñu mëna def ndox rek ñu def ko ci waye nak nandaluñu len ñom wa wahiya takadu tandaridu min alma'i yaani mom muy expliquer lool lu muy tek mune yaani almazadataini manam ndox mi nak mune kon mom mbalan bi mbalan mune akibi astaghfirullah mazara yi ñu yor ñaar yoy bagi wa kay bagi wala mune bagi xaw tuti ñu commencé xar tan dari bi moy dañuy doon xar manam xaw tuti ñu daldi xar ci ndox mi mune summa qala mu daal na nak hatu ma kana indakum indi len nak li ngeen yor wa yenente bi sallallahu alayhi wasallam legui nak fofu tamit mu am lo xamantene matna leral comme le imam al qadi iyad rahimahullahu ta'ala wax al qadi yar dafa wax ne gaay manam yeen lu gis xamuñu ben xare bo xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wasallam 40 personnes rek la ci andal kon li nga xamne mom moy zahir wax ji moy ne ñom fiñu nekkon nonu biñu yonne ndax comme ñom ay groupe yu bari lañu nekk buñu nekk ci xare yi ñi dañuy toge ne ñi toge ne mais ñi nga xamantene ño nekkon ak mom te ñu maron ñoñu 40 personnes lañ lol manam mom moy li nga xamantene mom lañu mëna wax fof legi nak bi nga xamantene biñu kon nak muné ko su maqala muné nak hatu ma kana indakum indi len nak li ngeen xamantene mom ngeen am bu ko defé muné muné fa jama'na laha min kas min kisarin wa tamrin neena liñu am yépp ñu indil ko ko ay tandarma ak yene motax ci yeneen ak ñam yi comme ni nga xamantene non la nekké tamit ci riwaya sahih imam al-bukhari rahimahullah ndax ci riwaya sahih imam al-bukhari daf ne dañ ko dajale neena min sawiqin wa ajin wa ajin manam ay moñ ak ay manam lepp lo xamne dal am nañ ko lu ñuy mëna nat yi ñi ñam yek watam leen tandarma yoyep ñu daan ko koy dajaleel ko pepp mi yep jox ko ko mom ndaw si fa qala laha mu daal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daaniko izhabi demal fa at'imi hadha 'iyalaki ayalaki demal li na nga dundal ko sa njabot wa sallallahu alayhi wasallam wa alami té na nga xamné anna lam narza min ma'iki ñu xamal né ñun nandal jëluñu dara ci sa dox xamal lool ci bénn riwaya ci riwaya sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daf ni ko walakinna allah alladhi saqana way yalla moy ki nga xamantene mom moñu nandal ndax li nga xamantene li nak kemtan la gu mag go xamantene mom la yenente wi def sallallahu alayhi wa sallam jël loxom dugul ko ci bir ndox mi gën nit ñi duuy seeni bir te mazada bi manam ñaari mazada tay ni amul ben bo xamantene bu ci wañé ko la li nga xamné sax mom moy li gëna yéme moy dañu gis né mbir mi dafa gëna fessat manam ndox ñaari bagam yi mu yor dañu gëna fessat ak ndox légui nak bu daal fess mu né ko nak xamal ni ñun amul dara lo xamanteni jël nañ ko ci sey bir legi nak fa lamma atat ahlaha bi nga xamanteni dikke na njabotam xalat mu dane laqad laqitu gisna asharal bashar ki genn ki dakk njabar ci nit ñi mom la wax mu ne aw wala bok rek innahu lanabiyyun aw wala bok innahu gis nga ko lanabiyyun giñ nani ko yenente la kama za am kem ni nga xamne nonu la ko nonu lay wote woni mom yenente la wa ñaari la motax bimu ñewé ci benen riwaya moy riwaya bi nek ci sahih imam al-bukhari ndax ci riwaya bi nek ci sahih imam al-bukhari dafa wax ne gis na kima gis mune la asharu bayna hadha wa hadha manam gis na kima gis mo daqa njabe ci digeunte fi ak fe dal di li yeketti loxo bi jam loxo bi ci souf yeketti wat ko ci asaman manam moy ci daqa njaber ci digeunte asaman ak souf muna aw innahu la rasulullah haqqan wala bok rek kon kokku yenenti yalla la deug sallallahu alaihi wasallam way li nga xamantene mom moy li am mom moy yenenti yalla la sallallahu alaihi wasallam wa muna kana nak min amrihi zayti wa zayt manam mbirum nangam ak nangam la ci reben en roi moy kaza wa kaza manam nangam ak nangam la def manam ndax da def nangam manam moy mu netale dal li nga xamantene mom la def legi nak imam ci riwaya sahih imam muslim batay mun fa hadallahu zalika sarma bitilkal mar'ati wa amna bat bo xamantene tebul nañ ko bim nan hatu ma kana min andakum fajama'na laha min kasbi wa tamrin wa sarra laha surra fa qala laha اذهبي فاطعمي هذا عيالك واعلمي ان لم نزرع من مائك ولا بات وسر لها سر لنيو تبون مو داجال مو داجال كوكو بولال كوكو ييب جوخكو لغي نك مون نك فهد الله ذلك الصرم مانام غوغول نيت نك موي نيتام ني يالا غيندي لين نك بتيل كالمرات تي بو تي بوب مانام تي جاري كو تي غوغول جيجين فاسلمت نيو موم مودا توب دغو تي الاسلام wa aslamu njabot manam wa deukam tamit dal di tup dig ci l'islam ni riwaya sahih imam al-bukhari nak rahimahullahu ta'ala dafne fa kana al muslimuna nek julli ñu nak dañu nekkon ba dalika ginnaw lool yughiruna ala man hawlaha man dañ doon dem di xare ak ñi nga xamne ñoko ñoo woron dekk yoy min al mushrikeena ci yefir wala yusibuna sarma alladhi hiya minhu waye rew manam village bi nga xamne mom la dekkon ak ñoom xet wiñ bokkon ñoy ñoom julli ñi daanu ñu loone laat dañ leen daan ber ndax lan ndax gënel lu mag gi nga xamantene mom lañ ko defal manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître quand même malgré limu ko wax ne ko xamal ni yow difu lo ñu wala qinna allah allazi asqana waye yalla moy ki ñu nandal malgré lool and ak waye nak reconnaître nañ le ndox mi ci base ndox mi ci la defé bir mom manam kon mu reconnaître gënel ak li nga xamantene moy ñek gi nga xamantene mom la ko ndaw so sa defal ba tax nak mu ne julli ñu bu ne len laal ñi bu ne len laal da ngeen len bayyi kon nak subhanallah sekam jul yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo meuna def ak non ay julit nit ki nga xamantene yefer la lolo ana lan ngay xalat ci julit ak mbok julitam subhanallah mi nga xamantene mom moy li yelo ñukoy fatelante tamit moy de ñi nga xamne ñoy kula defal ñek nga daal koy reconnaître ñek gogo comme ni nga xamantene non la yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam man sanaa ilaykum ma'rufan fatafi'uhu fa in lam tastati'u fad'u la kep ko xamantene dafa defal daf leena defal njek na ngeen ko fay lu askanonte ak gogol njek su fekenteene mano len ko nak fakafi uhu na ngeen ko kon nak mo fad'u la na ngeen ko ñaanal manam kon bu woba na ngeen ko ñaanal lol moy li geene neew liñ meuna defal ak ñi nga xamantene ñom ñoñu defal njek yaana ñal boole ci ñi nga xamantene duñu fatte mu kep ku len defal njek yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon lol tamit amna benen bir bo xamne nek na ci bo xamne dañ ko faté suñu moy jappo gi nga xamne mom la jappo ci ndabal ndaw soso nonu moy ne mën nañu ci musada bi manam moy manam ci bagui moy mën nañu jappo ci ndabal yefiri su fekente ne ndab lolo sobe wul wa lolo kon mën nañ ko ci jappo comme ni nga xamne non lañ ko gissewon bi nga xamne mom lañuy jang li aju ci manam ndab yi ci hadithu abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamne mo nek ci buntu ndial benu kitabu tahara kon tam don melal njappal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nak li muné ci sahih imam al bukhari bi riwaya bobu rahmuhullah batay muné wala yusibu nasrum alladhi yaminu muné faqalat yawman neena benu bes nak muné faqal yawman li qawmi ya benu bes mu wax ñi nga xamne tan ñom ñoy njabota muné ma ara هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الاسلام فاطاعوها فدخلوا في الاسلام لول مانام مونے ا ليغا خامتيني موم مانام جيسوما دال ني سي سامم خيل مانام لي ني دال غاي دنج لينا باي لودول ني ньоكو تاي مانام دنج لينا باي نيت ني لين وور ييب ني لين دي اتاكي دي لين توبلو يين ني باي لي ني خام نين ني بو مويتو لي تخ دال موي نجيك جي داف ньо دا ньо دافال نجيك كيسه mo kon way yeen fahal lakum fil islam ah xana bugole na dug ci l'islam lol motax mom mo xirtal ñi nga xamantene ñom ñoy wa dekkam mo leen xirtal ci l'islam fa ata'u ha ñu top ko fa daxalu ñom ñep ñu daal di dug fil islam ci l'islam kon lolu tamit da fay am leneen lo xamantene mënef nako ci jange ci bobu le ci riwaya bobu mu wara bok ci qissa bi mom modi jigen ndekte mën na nek daaya di wote nit ñi tamit di leen jëme ci yalla waye comme niko goor mëna nekke waye nek ci ay mbir yo xamantene dañ koy teunk duñu baye tamit jigen ñu ni manam ñuy def lu leen neex ak di waxe num leen neexe di feñe ci mbolo yu num leen neexe lolu bokul ci li nga xamantene moy li asko non tek l'islam kon insha allah taala lolu manam mom moy li nga xamantene mom mo aju won ci bobu masala li nga xamne mom lañu faté wa mom modi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa djugé won ci benn bimu yéwo ñom biñu yéwo dañoo dem dañoo djugé ci pak gogou dem ci benen pak taxawuñu julé wuñ fi nga xamantene fofu lañu yéwo ndax ci benen riwaya bi dafa né lolu sheytaane manam mo fa né ndax mom motax ñu bidënti kon mu daldi djugé fofu dem ci benen ci benen wal amna ay masala yu bari yo xamne aju nañ ci yoy yo xamantene ba pare dal na la dayra grawul manam amul problème manam li comme dañu bidenté té tayuñu ko kon dal amul problème Bakar amu ci nañu dem rek julli fenen fi lolu tamit inshallah ak yi ci aju inshallah buñu yexé ci kitabu salah dinañu leen gëna léral waye kon ala kulli hal li mom moy qissa bi nga xamantene mom mo aju ci hadith bi ni moy qissa yu mat bi inshallah taala ci hadith buñu yexé nak ci inshallah ci jotaay bi di ñew dinañu léral masalé yi nga xamné ñom ñoo aju ci suñu hadith bi inshallah waye nak li nga xamantene rek mom lañuy nek moy li aju ci parti bi nga xamantene mom la al imam al hafiz abdul ghani wa rahimahullahu ta'ala tokhal ki ci parti bobu li nga xamne mom loko concerne lolu rek lañuy waxtane insha allah te duñ ko wessu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin تلك المسافات لم يتم هم ولم ينام من ثم أدواني كذا أسدى رسان دان تامر عدلتنا تامن عدلتنا مودن نوى من زمانية تيل أيام يا بلا تلك المسافة لم يدم ولم ينام من زمانية تيل أيام يا فات لم يدم هم ولم ينام من ثم أدواني كذا أسدى رسان دانو تامن عدلتنا تامن عدلتنا مودن نوى من زمانية تيل أيام يا بلا تلك المسافة لم يدم ولم ينام مودن نوى أمرين ثم المسافات لم يدهم ولم ينام مودنين وآمرين ثم أدوى لكذا أتدى وأرشان دودان دودان تمام Yeah. كالمسافات لم يدهم ولم ينام المسافات لم يدهم ولم ينام مولانا وأمرتما هم أدوى نكذا أتدوى ورشان دودان دودان تمام أدولا يوه ومن زمان إلا أيام جاء بلا مودنين تلك المسافات لم يدم ولم ينام وآمرين ثم لكذا أتدوى ورشان دودان دودان تمام يا مجابلا مودنين تلك المسافات لم يدم ولم ينام وآمرين ثم أدوان كذا أرشان دودان صليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا أبدا منع عنا محمدنا المختار بالقدم سليا يا إلهي مجديا أبدا عنا محمدنا المختار بالقدم من بعد طاء ولا من ثم ستة أشهر رأك في لاقي صبح لم يئم من والله أرسله للعالمين أودان رحمة إذ ما ضاع جزل بلا وان سلياً يا إلهي مجزياً أمانا أنا محمدنا مختار في القدم من في يومي الاثنين في شهر المعظم إذ لي أبرامي إذا ما ضال إسرعنا من لا إله إلا الله صليا يا إلهي مجديا أمانا أنا محمدنا مختار في القدم من وكان بدءا على حب الخلائل جاء في الغار روح القدس لم يمل لا إله إلا الله أبدا أنا محمدنا مختار في القدم من وقد طووا لبلوغ الجهد قائلا هو فقرأ وقال لهم على كمين لا إله إلا الله بليا يا إلهي مجزيا أبدا أنا محمدنا مختار في الخيل أمي مني كرر الغطة مرات ممد جنجل إقرى باسم ربك أنت الخاتم النور اقرأ بسم ربك أنت الخاتم نجد فلنيز كرر الغطة مرات نبي جنجل اقرأ بسم ربك أنت الخاتم لا لا لا إن كرر الغطة مرات محمد جنجل اقرأ بسم ربك الخاتم جد فلنيز كرر الغطة مرات نبي جنجل اقرأ بسم ربك أنت الخاتم لا لا لا لا لا إن كرر الغطة مرات محمد جنجل اقرأ بسم ربك أنت لخيت ينن لخيت مولاي كرر الغطة مرات نبي جنجل اقرأ بسم ربك أنت الخاتم لا لا لا لا إن كرر الغطة مرات محمد جنجل محمد أنا المختار في القدم صلي يا إلهي واجزي أبدا عنا محمد أنا المختار في القدم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد أنا المختار في القدم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد أنا المختار في القدم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد أنا المختار في القدم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد أنا المختار في القدم من ولد النبي أجنى الباري بنصب رهان تدقها ما تلي الإنكار والشحم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد أنا المختار في القدم من وحوالا آية الحج الذي نزل من بعد وعد دفاع من إلههم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد أنا المختار في القدم من وبعد يا حواجات مكررة من الكتاب العزيز المحكم ارتسم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد أنا المختار في القدم من ثم ابتدى بلغي من خبي طلبا وزايدين النار بالظلم صليا يا أبدا عنا محمد أنا المختار في القدم من يا رب يوم تواصل للكباح به برجد لو ينفخون اليوم في فحمي صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد أنا المختار في القدم من لي حمزة عقد المختار ألوية عبيدات ثم ساد ضيغم البهم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد أنا المختار في القدم من في رأس زين وقال البعض ذاك جرى بالعام تابيل لا يدخل فيهم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد أنا المختار في القدم من بك ما غزيه يهدي مبردا كبيدا على خلاف أتانا من ذوي القدم بك ما غزيه يهدي مبردا كبيدا على خلاف أتانا بالقدم بك ما غزيه يهدي مبردا كبيدا على خلاف أتانا من ذوي القدم بك ما غزيه يهدي مبردا كبيدا بالقدم بك ما غزيه يهدي مبردا كبيدا على خلاف أتانا من ذوي القدم بك ما غزيه يهدي مبردا كبيدا على خلاف أتانا من القدم بك ما غزيه يهدي مبردا كبيدا على خلاف أتانا من ذوي القدم بك ما غزيه يهدي مبردا كبيدا على خلاف أتانا من ذوي القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.